jouw vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Boris Beer. Kijk, ook Betje is er weer. Lekker buiten iedereen. Niemand blijft alleen. Nijntje, een lief klein konijntje.